مرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بطور آزمائش دنیا میں بھیجا ہے اور اس کی آزمائش جو ہے یہ بار آج کل کے میں بیان کرتا رہتا ہوں. اس کی آزمائش جو ہے وہ پرورش کے نظام میں ہے, پرورش کے نظام میں اس کی آزمائش ہے کہ اس کو اپنی پرورش کے لیے چیزوں کا محتاج رکھا ہے اور چیزیں اس کو ملتی ہیں مال کے ذریعے اور مال ملتا ہے محنت کے ذریعے. اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں چیزوں سے, چیزیں ملتی ہیں مال سے, مال ملتا ہے محنت سے. تو لہذا انسان ہے تو چیزوں کو اور مال کو مقصود بنا لیتا ہے, اسی کو معیار بنا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ضرورتیں کیسے پورے ہوں گی اور مال نہیں ہوگا تو چیزیں کیسے ملیں گی. لہذا مال کو اور مال کو حاصل کرنا چاہیے. ہاں جھوٹ سے حاصل ہوتا ہے, سچ سے حاصل ہوتا ہے, ظلم سے ہوتا ہے, انصاف سے ہوتا ہے, دیانتداری سے ہوتا ہے, بدیانتی سے ہوتا ہے, جیسا بھی ہو جائے مال حاصل کرنا چاہیے. بڑی سخی ترتیب ہے, بڑا آسان فلسفہ ہے, فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. اس میں جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ زندگی اللہ پاک بناتا ہے, اللہ پاک زندگی اعمال سے بناتا ہے, اعمال درست ہوں گے تو حالات درست ہوں گے, اعمال خراب ہوں گے تو حالات خراب ہوں گے, تو آگے مثال دیتا ہے کہ امریکہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسے نعوذ باللہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, برطانیہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں کیسے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. گرد و پیش کی مثالیں دیتے ہیں. اس بات کو رد کرتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونی ہے. اور بالکل جو بات مذاق اڑاتے تھے حضور تو ان کا کھٹے مذاق کرتے تھے, انہیں باتوں پر کرتے تھے کہ ان کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی سچ سے بنے گی, انصاف سے بنے گی, خدمت سے بنے گی, عدل سے بنے گی, دیانت سے بنے گی. اور واقعی ہر نئی چیز جب بنائی جاتی ہے تو پرانی چیز گرائی جاتی ہے. پرانی کسی مال کو گراتے ہیں تب نئی عمارت بنتی ہے. بڑا مال بنانا ہو, چھوٹے جھونپڑوں کو گرانا ہوتا ہے, وہ گرتے ہیں, ساتھ میں ٹوٹا ٹوٹا وہ نظر آتا ہے. پھر بنتے ہیں تو پھر مشقت ہوتی ہے کہ کس مصیبت میں پھنس گئے, آرام سے جھونپڑے میں لیٹے ہوئے تھے, لیکن جب وجود میں آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے خواہش تھے, کتنے سوچتے تھے. تو ایسے ہی شروع میں قرآن پاک کی جو تفصیل جب قرآن پاک نے تصدیق اور تفصیل بیان کی ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام خان کی بات کو غریب غربا نے, عام لوگوں نے, بے حیثیت لوگوں نے, بے کس لوگوں نے مانا, اور مقابلہ ان کا سرداروں نے اور بڑی حیثیت کے لوگوں نے کیا. کال الملو الذین, کال الملو میں کون فرعون, ملا کون سے ہوتے ہیں, ان کے مالدار لوگ, ان کے صاحب حیثیت لوگ, صاحب حکومت لوگ. چلو انہوں نے تو مقابلہ کیا ہے, قرآن پاک مساکین نے بات کو مانا ہے, اور عام تجربے والے لوگ اس حالات کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے کامیاب ہوگا, چند قرآن پاک سے جب تو پیش میں جمع ہیں, یہ کیسے ہوگا, مالدار لوگ, صاحب حیثیت لوگ, وہ تو کتنے ہیں. دوسرے گروہ میں صلح حدیبیہ میں جس وقت کے مذاکرات کرنے کے لیے ورقہ بن بدیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کرنے کے لیے آئے, ورقہ بن بدیل نام ہے, ورقہ بن بدیل مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس نے جب بات شروع کی تو اس نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہوتی ہے, تیرے ساتھ چند غریب غربا بے حیثیت کم حیثیت لوگ اور سب حیثیت لوگوں میں گروہ جمع ہو گیا, اور جب سخت حالات آئیں گے تو کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے, یہ تمہارے ساتھ لینے والے نہیں ہیں. تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا سا غصہ آیا, آگے انہوں نے کہا کہ تو جا کر لات کی شرمگاہ کو چاٹ, پختوں کے ترجموں کر دیا, کل کل دس کنزل ضروری ہے جی سر, جا کر اللہ کی شرمگاہ کو چھاڑ. میرا کیا خیال ہے کہ ہم سخت اللہ کریں پر حضور کا ساتھ چھوڑ دیں؟ اور پھر سے ذرا ملت سماجت کے طور پر آگے ایسے آپ کی گاڑی پر ہاتھ قریب کر کے یہ بات کرنا چاہیے. مغیرہ کو چھپا ہے دوسرے سامنے, مغیرہ کو چھپا تھا انہوں نے تلوار کا تستہ مارا. یہ ورکا پر مغیرہ کا چچا تھا, اس پر ہاتھ پر تلوار سے تستہ مارا کہ اس ہاتھ کو پیچھے رکھ, آپ کی گاڑی مبارک کے قریب ہاتھ کو نہ کر. تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ ان کو فوج میں گائے ہوئے تھے, نظر پہچانا نہیں جاتے. لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہے. اس کو بڑھیا تو بتیا میرا ہے, میرے ہاتھ پر تلوار مار رہا ہوں. میں یہ کر رہا تھا کہ شاید اسباب اور وسائل کو دیکھنے والے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس ترتیب سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ بات بھی کامیاب ہے, محنت کر کے مان لو, مان سے چیزیں لو, چیزوں سے حالات بناؤ, کامیابی کرتی مال بار صورت حاصل ہو, اس سے چیزیں حاصل ہوں اور اس سے حالات بنائیں گے. یہ بیچ میں سچ اور انصاف اور ہمدردی اور خرخائی یہ کون لے کر آیا ہے؟ تو اس لیے بڑے بڑا سخت رد عمل ہوتا ہے, بڑی سخت جب کلچ ہوتی ہے, بڑے سخت مخالف حالات آتے ہیں کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے قدر کا منصوبہ نہ بنایا گیا. حالات یہاں تک سلق ہو کر جاتے ہیں کہ قدر کا منصوبہ بنایا جاتا ہے, اور ان حالات کو جبنا ہوتا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا ہے, جبنا ہوتا ہے. غزوہ خندق ہے, غزوہ خندق, غزوہ خندق کا طوفان خود پر پاگل ہوتا ہے, نقشہ کھینچا ہے, زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر تظنون باللہ الظنون, آنکھیں پتھرا گئی, کلیجے منہ کو آ گئے, اور اتنا سخت ٹینشن, اتنی سخت تکلیف, اتنی سخت مشکل حالات آئے, صحابہ اکرام جیسے اللہ عظم لوگ ان کے خیالات تتر بتر ہونے لگے, طرح طرح کے مسئلوں سے آنے لگے, طرح طرح کی سوچیں آنے لگی, سیکرٹ ٹریبیونل کے پاس بیٹھے نا, اسٹریس کے تین اسٹیجز ہوتے ہیں, دعوت الابصار والا قدر کوئی بخراج تذرون باللہ ازمن آخر میں پیرانائڈ تھاٹس, شیٹرنگ آف دی تھاٹس ہوتا, پیرانائڈ تھاٹس جو مسئلے کی سائیکیٹرک ڈیزیز ہے وہ اپنی جگہ پکڑ گئی, ہوتا ہے ٹینشن سے, اتنا خندق کتنا ٹینشن تھا, اور آپ آئے صاحب اکرام نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے, آپ نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں, اوپر میں بھوک میں گیس بھرتی ہے, انڈیوں میں بل کھاتی ہیں, پلنج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس کو بٹھانے کے لیے اوپر پتھر باندھ کر, اور سردی اتنی ہے کہ بچنے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہیں پاس. اگر خدا مند اللہ کہتے ہیں کہ میں جیسے کھڈا کھودا ہوا تھا اس پہ پناہ لے کر بیٹھا ہوا تھا سردی سے بچنے کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ترس آیا, تو انہوں نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم لوگ چاہو تو میں ان کے ساتھ یہ اس بات پر مذاکرات کروں کہ اس سال کی مدینہ منورہ کی مدینہ منورہ کی سبزیوں کی فصل جو ہوگی اس میں سے آدھی فصل ان کو دے دی جائے, اور آدھی فصل پر کے پر یہ اپنا یہ محاصرہ اٹھا لے اور چلے جائے. میں سے برداشت نہیں پایا نا, تو اس پر انصار مدینہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم لوگ زمانے جاہلیت میں تھے, اسلام میں نہیں تھے, تو مدینہ مراد کے قریب یا تو کوئی ہم سے خرید کر کھا سکا ہے یا مہمان بن کر کھا سکا ہے, زور سے ہم سے کسی نے لے لیا. اور جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اب آپ ضروری اور ہماری خریدیں ہم سے لے لیں, ایسا طرح کہیں تو آپ کو تسلی ہوئی کہ اتنا فاقہ, اتنی مشکل, اتنی تکالیف, سب کچھ ہے, لیکن لوگ جمے ہوئے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, جمے ہوئے حضرت جابر بن اللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے گھر پر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا آپ کو کہ بھوک کے مارے آپ کا ہاتھ پتلا ہوا ہے تو کیا تیرے پاس کچھ بسز کا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ساتھ جو ہے اس کو پیس لیتے ہیں اور ایک بکری کے بچے کو ذبح کر لیتے ہیں پرواں کی بکری چھوٹے چھوٹے ساری 5-6 کلو گوشت اس کو ذبح کر لیتے ہیں روٹی پکا لیتے ہیں 10-15 آدمیوں کا کھانا میں کر سکتا نکال کے کر لیتے یہ آئے انہوں نے آ کر جب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرض کیا کہ یا رسول اللہ نے گھر والی نے آپ کی 10-12 آدمی آپ کے ساتھ آ جائے ان کی دعوت کی ہوئی ہے تو آپ اگر کس چیز دھیان ہے 1400 آدمی اس جگہ ہے 1400 آدمی موجود تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 آدمی سے اعلان فرما دیا کہ جابر بن عبداللہ تمہاری دعوت تھی سب آ جاؤ وہ دوڑتے ہی گھر پر گیا نے کہا کہ میں نے تو 10-12 آدمیوں کو کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب 1400 آدمیوں کو بلا لیا یہ آپ نے بتایا کہ تھوڑا سا کھانا ہے میں نے بتایا کہ ان کا اپنا کھانا کی مرضی ہے جیسے کرتے ہیں آپ نے بتایا کہ پہلے آنے سے پہلے کھانا شروع نہ کیا جائے کھانے کو ڈال دیا جائے آپ نکال کر تقسیم فرماتے رہے فرماتے رہے فرماتے یہاں تک 1400 آدمیوں نے اس کھانے کو کھایا اور وہ کھانا قریب بچ گیا اور دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے اور ایک رات کو آپ نے حضرت حضرت علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی ہے سخت تیزانی چل رہی ہے اور آپ تشریف لائے اور ہر ایک حال پوچھ رہے ہیں کہتے میں تو سردی کے مارے اتنا ٹھٹرا ہوا تھا کیا تشریف لائے میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حذیفہ نے آواز دی حذیفہ اس پر میں نے جواب دیا اور ہمارا حذیفہ اٹھ اور کفار کے لشکر میں جا اور ان کے حال احوال کا پتہ کر کے آ یا اللہ میں کپڑے بھی پورے نہیں گھر والی کی چادر میرے پاس اس کو سر سے گھٹنوں تک لپیٹا ہوا ہے پیٹ کھانے پہ خالی ہے اور اتنی سردی میں کیسے جاؤں گا خیر اٹھا جب آپ منا تھا تو اٹھا نا امیر جو تھا اٹھا جب اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے یہ جو دعا آپ نے فرمائی تو مجھے تو ایسے لگا کہ ایسے بس سردی کا سلگیا ہے بالکل سردی نہیں میں جاتے وقت پایا تھا کہ دیکھو وہاں پر کوئی حرکت نہ کرنا آواز مجھے معلوم کر کے آنا حرکت نہ کرنا کہتے میں چلا گیا اور دیکھا کہ انہیں آگ جلائی ہوئی ہے چاند اور بیٹھے ہوئے آگ سینک رہے ہیں ساختہ گانی چل رہی ہے دیکھیں چرٹ رہی ہے خیمن تو پھیر رہی ہے اور اونٹ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں اور لوگ ہر طرف سے آ کر کچھ جان کہہ رہے ہیں کہ چلو واپس چلو واپس چلو کہتے میں جب پہنچا وہاں پر تو میں نے دیکھا بالکل سامنے میرے کچھ جان بیٹھا ہوا ہے اس میں نے تو تیر نکالا کمان سے اور ستر کے ستیر نے ڈالا کمان میں رکھا اور خیال وہ کہ تیر چھینک کر بس معلوم اس کو تو کام ہو جائے گا پھر خیال آیا کہ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ کوئی حرکت نہ کرنا تو اس پر کہتے میں نے تیر رکھ دیا ایک ایس خزر خزر میں ان کے درمیان اس بات کا خبر کو ہو گیا کہ کوئی باہر کا آدمی آیا ہوا ہے جاسوس آیا ہوا ہے ہمارے پاس تو سفیان نے اعلان کیا ہر ایک آدمی اپنے پاس والے ہاتھ پکڑے اور معلوم کرے کہ کون ہے تو کہتے اس سے پہلے تو کوئی کافر میرا ہاتھ پکڑتا میں نے اپنے غریب آدمی کا ہاتھ پکڑا میں نے سکھا تو کون ہے تو اسے کہا کمال ہے مجھے بھی نہیں پہچانتے ہو فلاں قبیلے کا ہوں آیا ہوں اس کے کاج میں مجھے نہیں پہچانتے ہو تم کیسے پہلے کہ وہ سب پوچھتا میں نے اس سے پوچھا اس کو تو بہت دکھنا کرتے بس پھر میں واپس آیا واپس آیا تو رستے میں بیس سوار باندھے ہوئے گھڑ سوار ان کی جماعت ملی اور انہوں نے کہا کہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دو کہ اللہ پاک نے کفار کی شکست کو بندوبست فرما دی. اور حضرت رضی اللہ کے تمہیں آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو گئی کہ سب زمان جمع ہو وہ ولو الدبر کہ شکست کھا گئے وجما اور پیٹ پھیل گئے. کہتے میں نے حالات سنائے کہ یہ حالات تھے جو تتر بتر ہو رہا ہے اور ان کا حال جگہ ہوں ہے. پھر میں نے کہا تو جاسوس والا قصہ میں نے سنایا تو آپ بڑے خوش ہوئے, آپ مسکرائے, آپ کے دانت مبارک ظاہر ہوئے اور چمک ہوئی ان سے میری رات دانتوں سے چمک ہوئی. پھر فرمایا کہ کہتے ہیں مجھے فرمایا کہ آپ لیٹ جاؤ تو اپنے اور انہوں نے اپنے جو کپڑا تھا جو گھر میں کپڑا بھی لپیٹے اسے مجھے لٹا دیا پیروں میں اترا کہ میں آپ کے پیروں کے سینے سے لگا کر چمٹ گیا. اور مہاراج یہ کر رہا تھا کہ ایسے حالات ہوتے ہیں پھر جب چلتے ہیں آپ پھر اللہ کی مددیں آتی ہیں, پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور فیصلہ آنے کے بعد پھر باطل ٹوٹتا ہے, جھوٹ بھاگتا ہے, فریب کو شکست ہوتی ہے, لوگوں کا بازی ختم ہو جاتی ہے, ظلم جو ہے تو اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ پاک حق کو پھیلاتا ہے, حق کو غالب کرتا ہے, حق وہ سارے وسائل جو لوگ جھوٹ سے فریب سے ظلم سے دھوکے سے جس مال کو جمع کرنا چاہتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق والا ان کے قدموں میں ڈالتا ہے, سارے وسائل ان کے قدموں میں ڈالتا ہے. اور وہ بات عملی طور پر ثابت ہو کر سامنے آتی ہے کہ اللہ پاک غلبہ سچ کو دیتا ہے, اللہ پاک غلبہ انصاف کو دیتا ہے, اللہ پاک غلبہ جو ہے تو وہ عدل کو دیتا ہے, اللہ پاک جو ہے غلبہ وہ نیکی کو دیتا ہے. وہ ساری بات سامنے کراتی ہے لیکن میں تقریروں سے ایسا نہیں ہوتا, عملی طور پر جب جمتے ہیں تقریروں تو ہم سارے کر رہے ہیں, عمل کے لحاظ سے جمنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگ کے پاس کچھ سے ہیں